انذرناکم عذاباً بیشک یرو مونگ تاسو عذاباً عذابنا قریباً چی نزدی دی دیو نزدی عذابنا اللہ وی تاسو یرو یوم پکم رزبانی انظر المرعو چیو بگوریو سڑے ما حغا عمال قدمت یداہو چڑوان دی لیگلی دی لا سنو دد چکم عمال دد لا سنو روان دی لیگلی دی آبو گوری ویقول الكافرو او بوائی کافر یا لیتنی کنت ترابا حی افسوس چیزو خاوری بارکا کی یو قول دارے چی دیدے کل کافر نا مراد ابلیس تے لکن اقول روح المانی ذکر کرے وائی با کافر یعنی ابلیس و شیطان یا لیتنی کنت ترابا حی افسوس چیزم دخارو نا پیداوے او خوی کنا انا خیر منو خلقتنی من نار و خلقته من تین وی اللہ زد آدم علیہ السلام نغورم زدی دور نا پیدا کرم او دیدی خارو نا پیدا کو نو کل چوبوری چی خاروالا جنت تلالل او غور نا چی پیدا و جہنم تلالل نو ارمان بو کی یو قول آیات مبارکہ کی دارے یا باز علماء دا سویلی چی دا طول مخلوق و حیوانات با اللہ را جمع کی نبیا و دی طول تو وی کونو ترابا خاور شینو خاور بشی چونکہ ایسا رو دا جنت و جہنم دا دی تعلق نشتا نو کله چې دا کافر وګوري چې هغه حیوانات خوراجم شول او بیا ورته الله وی خاورې شین او خاورې شول نو وای به کافر یا لیتنی کنت ترابا حی افسوس چې زم خاورې شوم.